Śmiechów Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 grudnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sztokholmie dobiegł końca noblowski wykład Olgi Tokarczuk. Piąte miejsce Dawida Kubackiego w konkursie skoków w Niżnym Tagile. Na warszawskim Służewcu odbywa się aukcja koni Winter Sale. Olga Tokarczuk w Sztokholmie w siedzibie Szwedzkiej Akademii kilka minut temu zakończyła wygłaszanie mowy noblowskiej. Polska pisarka mówiła m.in., że opowieść o naszych czasach zdominowana jest przez narracje pierwszoosobowe. Teksty pisane tylko o sobie i poprzez siebie, co pozwala na eksponowanie cenionego przez ludzi XXI wieku indywidualizmu, ale oznacza rezygnację z szerszej perspektywy. Laureatka Nobla mówiła też o rodzajach literatury. Nigdy specjalnie nie entuzjazmowałam się prostym rozgraniczeniem na fiction i non-fiction. W morzu wielu definicji fikcji najbardziej podoba mi się ta, która jest jednocześnie najstarsza i pochodzi od Arystotelesa. Fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy. Literackiego Nobla Olga Tokarczuk otrzyma we wtorek. Tymczasem w Krakowie rozpoczyna się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Gala Mediatorów Ogólnopolskiego Plebiscytu Studentów Dziennikarstwa. Nagrodę Autorytet odbierze dziennikarka Trójki Beata Michniewicz, którą doceniło ponad 10 tysięcy studentów z ponad 20 uczelni. W uzasadnieniu doceniono rzetelność, profesjonalizm i najwyższe standardy dziennikarskie Beaty Michniewicz. Teraz krótko sport. Japończyk Yuki Asato wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął piąte miejsce, Kamil Stoch był dziewiąty. Piotr Żyła po pierwszej rundzie był wiceliderem, ale w drugiej uzyskał tylko 112 metrów i spadł na 24 miejsce. W punktowanej 30 znalazł się też 27 Maciej Kot. W klasyfikacji Pucharu Świata prowadzi Norwek Daniel André Tande. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch jest siódmy. Na warszawskim Służewcu trwa aukcja koni Winter Sale. Na licytację wystawiono ponad 50 koni z 20 stadni. Na miejscu jest Tomasz Marciniuk. 240 tysięcy euro za klacz Adelita ze Staniny w Jadowie Podlaskim. To na razie najwyższa wylicytowana kwota podczas zimowej aukcji odbywającej się na warszawskim Służewcu. Aukcji, która jest efektem zainteresowania polskimi końmi i, jak można tu usłyszeć, kolejnym dowodem na to, że polskie hodowle, w tym te państwowe, mają się dobrze. Mówił o tym m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Nic złego zarówno w hodowli koni arabskich, jak i innych gatunków się nie dzieje. Ale to nie wystarczy. Nie powinniśmy w spokoju spoczywać na laurach, tylko razem działać na rzecz rozwoju, podkreślam, rozwoju i wzmocnienia hodowli koni w Polsce. Minister Ardanowski zapowiedział, że właśnie w tym kierunku będą zmierzały jego działania w najbliższych latach. Zapewniał też, że nie ma mowy o wyprzedaży najcenniejszych polskich koni, ani sprzedaży poniżej wartości. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Jak w pełni wdrożyć porozumienie paryskie? O tym od poniedziałku dyskutują negocjatorzy z delegacji rządowych podczas COP25 w Madrycie. Głównym tematem konferencji klimatycznej ONZ-u są reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla, a kończący się pierwszy tydzień negocjacji podsumuje Agnieszka Jasik. Obserwatorzy oceniają, że COP25 w Madrycie jest spokojniejszy niż ten poprzedni w Katowicach, ale jak zaznacza Joanna Flisowska z Climate Action Network Europe, nie mniej ważny. Ten szczyt tegoroczny to jest przygotowanie przed przyszłorocznym szczytem. To znaczy, jeżeli tutaj nie zostaną powzięte odpowiednie kroki i nie zostaną wyklarowane te kwestie techniczne, no to przyszły szczyt będzie bardzo trudny, jeżeli chodzi o osiągnięcie faktycznie ambitnych porozumień. W przyszłym roku państwa powinny zaprezentować zaktualizowane cele w zakresie klimatu. Z tego względu już tu, na szczycie w Madrycie, podkreślane są hasła większych ambicji przy budowaniu krajowych planów walki z globalnym ociepleniem. To jeden z głównych dwóch tematów tegorocznego COP25. Drugi to negocjacje delegacji rządowych pracujących nad międzynarodowym rynkiem handlu emisjami dwutlenku węgla. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś już pochmurna pogoda utrzyma się do końca dnia. Będzie też przelotnie padało. Parasole przydadzą się także w nocy. W górach możliwe opady śniegu. Będzie od 0 do 5 stopni, a jutro podobnie jak dziś, ale można będzie liczyć na większe przejaśnienia. Maksymalnie 10 stopni. Tyle ma być we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci.

Santi Young Group, czyli album War on Love. Nie z tego właśnie albumu Falling. Będzie opowiadała przez telefon, bo przecież ona jest tam na końcu świata, a my jesteśmy na drugim końcu świata. Nie przyjeżdża na razie do Polski. To była właściwie tylko jedyna metoda, żeby wydobyć od niej. Oj, piękne zwierzenia, piękne opowieści na temat tej płyty i jej życia, ale nie wchodzące za bardzo w prywatność, bo przecież tego nigdy nie robiliśmy i nie będziemy robić. Polecam Państwu tę muzykę, Falling. Z tej płyty utwór są inne, jeszcze 7 na tym albumie. 14 minut po godzinie 18. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. Dziękuję Państwu przy okazji za odzew, jeżeli chodzi o mój profil i profil audycji Myśliwiecka 357 facebookowy, bo tam Państwo podpisują wirtualną listę obecności. Czy listy obecności? Warszawa jest i Kłobuck, i Biała, i Toruń, i Sochaczew, i Gdynia, wschodnia część Polski, Jedlicze Łódzkie, Zelów, na przykład Zduńska Wola, Słupsk. Proszę się jeszcze wpisywać, jest dużo miejsca, internet jest wszak pojemny. To teraz jeszcze krótko przed kolejną premierą od Kaśki Sochackiej, Mr. Paul Weller. Golden lines in golden square, salutations fill the air, oh gravity, it follows me wherever I go. Find the child inside of me, his rusty key will set him free, oh gravity, it follows me wherever I go. Singing high, singing low, send an arrow to your heart. Kiss your lips with a thought. Pinch your pocket, learn to tie. I don't care if you stay mine. My gravity, stay close to me wherever I go. To było już po wakacjach, koniec lata 2018 roku, kiedy ukazała się jego kolejna solowa płyta. Zaskakująca, bo to nie jest Paul Weller, do którego się przyzwyczajaliśmy przez lata. True Meanings to jest ten album właśnie, Gravity, utwór Zeń. Polecam wciąż nieustająco. 17 minut po godzinie 18. Pierwsza informacja na temat kolejnego nowego utworu, którego dzisiaj posłuchamy w Trójce przy Myśliwieckiej 357, utworu Kaśki Sochackiej, jest taka, że w tym słowie tytułowym na końcu nie ma literki E, jest samo E. Po prostu samo E. Trochę to gra słów. Utwór jest przepiękny. Bardzo zachęcam do wzruszeń, bardzo zachęcam do tego, żeby Państwo jej szeroko otworzyli uszy i serducha też. 4 minuty niecałe, ale ileż tam jest emocji. Oj, myślę, że się coś zdecydowanie teraz, uwaga, uwaga, zmieni. No to jest kolejna premiera. Kaśka Sochacka, tytuł, bardzo proszę, Śnie.

13 listopada w Berlinie w jednym z hoteli przy East Side Gallery, niedaleko resztek muru berlińskiego, wymalowanego w różne graffiti, w różne kolory. Czasami mam wrażenie, że we wszystkie kolory świata. Powiedziałem do Adama Coena: listen to the hummingbird, don't listen to me. To ostatnie słowa na płycie. Zapytałem, co oznaczają. Odpowiedział bardzo krótko: I think it's metaphysical, I think it's generous, I think it's unexpected, I think it's spiritual, I think it's typically Leonard Cohen. Myślę, że to jest metafizyczne, głębokie, niespodziewane, duchowe, że to po prostu cały Leonard Cohen. Poprzedni album mistrza z 2016 roku, czyli You Want It Darker, był pożegnaniem Leonarda Cohena z publicznością. Zapytałem, czym jest w takim razie płyta Thanks for the Dance. Adam mówi: wydaje mi się, że You Want It Darker jest jak mocny uścisk dłoni, spojrzenie prosto w oczy i szczere pożegnanie. I think if you listen to You Want It Darker, the last album, it was like a very firm handshake, looking at you in the eyes and saying goodbye. Ta nowa płyta Thanks for the Dance jest jak ręka położona delikatnie na ramieniu. It's much more gentle, and he's saying the same word, goodbye. I to just samo słowo żegnaj. To tylko trochę inne pożegnanie. That's it. There is no more new, unheard Leonard Cohen songs. That's it. Nie będzie już żadnych nowych piosenek Leonarda Cohena. To tyle. No dobrze, to twój ojciec, bo o nim przecież rozmawiamy, to w związku z premierą jego płyty, chociaż pośmiertnie wydanej, się spotykamy, ale... Ale przecież ty też jesteś artystą nagrywającym muzykę. Adam mówi: to niezmiernie miłe z twojej strony, że wspominasz o mojej własnej muzyce. Bardzo dziękuję. Nazwałeś mnie wcześniej strażnikiem i tak jest, strażnikiem twórczości mojego ojca. Myślę, że jestem raczej członkiem rodu, co prawda dość małego, bo poza ojcem i mną nikt inny z rodziny nie zajmuje się muzyką. Zatem to naprawdę wąski klub. I think it's a very generous thing for you to be devoting any time to my little story, but I appreciate your words and they're very generous. And you called me a keeper, it's true that I prefer to think of myself as part of a tribe. It's a small tribe. Yeah, I feel like it's a small tribe because I feel like my family is small, and it was just me and my father, and no one else in the family is in the music business. So it feels like a very small club. But czasami I also feel like zadaję sobie pytanie, dlaczego mój tata poprosił akurat mnie o wyprodukowanie swojego ostatniego albumu. Last album was. Sometimes I ask myself, did he do that for me? Czy zrobił to dla mnie? Czy z uwagi na nasze relacje? It's the greatest gift he ever gave me. Ale to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek od niego dostałem, a jednocześnie największe wyzwanie. Choć trochę mierzę się z tym przez całe życie, bo ludzie, co oczywiste, oceniają mnie przez pryzmat jego dokonań. They judge my work through the filter of his. And if you do that, it's natural to be disappointed with Adam Cohen. Zatem dość naturalnie można być rozczarowanym twórczością Adama Cohena. Dobrze, to powiedz o płycie You Want It Darker. Jak wyglądały prace nad tym albumem? Adam wspomina: byłem przy nim przede wszystkim, żeby mu pomóc. Byłem przy moim ojcu, właśnie, żeby mu pomóc, gdy pod koniec życia był już bardzo słaby. Pracowaliśmy w salonie, a w jadalni ustawiłem studio nagrań. I was there to support my father. I was there to make sure that he was comfortable. He was in very fragile state at the end of his life, and we were working from his living room. I set up a recording studio on his dining room studio. Wydaje mi się, że dining room table, and że tata chciał być otoczony tylko ludźmi, wśród których czuł się dobrze i swobodnie, bo musiał wpuścić ich do swojej najbardziej intymnej przestrzeni. Sometimes in his bathrobe. And były chwile, że miał bardzo mało energii. And sometimes using medical marijuana and że dzień spędzał w szlafroku, cierpiał, czasami brał medyczną marihuanę lub inne leki, żeby ulżyć sobie w bólu. as a helpful son. Więc przede wszystkim byłem tam jako syn, pomocny syn, a nie jako producent. Ale syn, który też jest muzykiem i wie, jak się nagrywa. Początkowo nie byłem tytularnym producentem tej płyty. But then a year went by. Tak minął rok. And some of the best work. A nam udało się uchwycić efekty pracy Leonarda Cohena, najlepsze, jakie powstały w ciągu ostatnich 20 lat. I wtedy zaczął mnie nazywać producentem, bo zobaczył rezultaty, które przepełniły go radością. Pomimo całego bólu, widać było ewidentną radość w jego oczach. Był tak zadowolony, że próbował tańczyć na krześle, mimo wielkiego bólu, mimo kompresyjnych złamań. I wtedy właśnie polecił mi dokończenie pracy, której sam nie był już w stanie ukończyć. zbliżający do szpiku kości i You Want It Darker z 2016 roku z płyty pod tym samym tytułem. Kilkanaście dni później żegnaliśmy już pana Leonarda. Adam Cohen do trójkowego mikrofonu przepięknie mówił, opowiadał o swoim ojcu. Proszę posłuchać chociażby tego fragmentu. He was one of the most elegant and generous, composed, thoughtful people I've ever met. In fact, the most. And so many distinguishing characteristics he had that I wish I found in others and I wish I found in myself. But only him in possession of them. Był najbardziej wspaniałomyślnym, spokojnym, życzliwym i eleganckim człowiekiem, jakiego spotkałem. Tyle wspaniałych cech, których szukasz u innych, które sam chciałbyś posiadać, a on miał je wszystkie. Zapytałem o, podczas tej rozmowy, spotkania z Adamem Cohenem, o głos Leonarda. Co w Adamie ten głos powodował? Czy go ostrzegał, czy go ośmielał do działania, czy być może powodował jeszcze coś innego? Adam mówi, to pytanie świadczy o tym, że jesteś czuły na jego głos i na to brzmienie tak jak ja. I love the question because it shows that that you're sensitive to his voice like I was. I don't know if nie wiem, czy mając do wyboru te dwa rozwiązania, ostrzeżenie albo ośmielenie do działania, wybrałbym jedne z tych drzwi. Wydaje mi się, że za nimi znalazłbym następne drzwi. Nie wiem też, jak miałyby się nazywać, jaka plakietka byłaby na tych drzwiach. Bo jego głos jest czymś unikalnym. Kiedy słuchasz Boba Dylana, Elvisa czy Rolling Stonesów, wiesz, jakie są wpływy. I wiesz, jakie wpływy ukształtowały ich muzykę. Muzyka Leonarda Cohena nie miała precedensu. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego jak ten głos, ta muzyka, ta narracja. And because of course it's my father. My reaction is going to be very different to other people. To wszystko jest wyjątkowe, ale również mówię to dlatego, bo to mój ojciec. Moje odczucia są zupełnie inne od reakcji innych ludzi. No dobrze, wróćmy do tego pośmiertnie wydanego albumu. Tytuł tej płyty, Thanks for the Dance, co naturalne, skojarzył mi się od razu z piosenką Dance Me to the End of Love. Powiedz, za jakiż to taniec dziękuję twój tata? I tutaj Adam przepięknie odpowiedział. Mówi, on dziękuje za cały taniec życia, za wzloty i upadki, za gorycz i słodycz, za niespodzianki i rozczarowania. Thanks for the dance of life. Thanks for the highs, the lows, the bitterness, the sweetness, the unexpected surprises, the disappointments. Thanks for life. Dziękuję za życie. On this song, I'm so glad you said Dance Me to the End of Love. Cieszę się, że wspomniałeś o utworze Dance Me to the End of Love. Nagraliśmy ten utwór z dwoma fantastycznymi wokalistkami, Jennifer Warnes i Leslie Feist. And they both sang, and if you listen to the tone of their voices, that tony ich głosów są tu w absolutnej równowadze, jak yin of my father's voice, yang. It does remind me a little bit of Dance Me to the End of Love, and that's what we intended it to be, like an instant classic. Delikatny kobiecy głos i ciężar niskiego głosu mojego ojca, to przypomina Dance Me to the End of Love. Chcieliśmy, żeby tak było, tak jednoznacznie, a chcieliśmy odwołać się do klasyki. Oczywiście Adam mówił tutaj o utworze Thanks for the Dance, który przypomina Dance Me to the End of Love. Wróćmy do pracy nad płytą Thanks for the Dance. Jak to wyglądało? Opowiada tak. Była ta praca bardzo intensywna i długa, ale dająca dużo przyjemności, ale również onieśmielająca, odbierająca pewność siebie. It was very intense and very long. And very pleasurable, but very intimidating. It started in my backyard. Wszystko zaczęło się w moim ogrodzie 7 miesięcy po śmierci ojca. W końcu miałem odwagę odtworzyć jego głos. Zaprosiłem Javiera Massa, świetnego gitarzystę, który współpracował z ojcem przez ostatnie 8 lat. Javier grał na jego gitarze, którą odziedziczyłem. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy włożył słuchawki, usłyszał głos ojca. Do oczu napłynęły mu łzy. Powiedział, Adam, nie sądziłem, że przyjdzie mi jeszcze kiedyś zagrać z twoim tatą. I ten nastrój pozostał z nami do końca. Natychmiast jednocząc ludzi, którzy byli z nim blisko. Dołączyli do nas z ogromnym entuzjazmem. Dołączyli do nas z pasją i poczuciem celu, by znów być z Leonardem Cohenem. Po 2 tygodniach mieliśmy ukończone 90% albumu. Niespotykanie szybko. Pracowaliśmy zupełnie jak uzależnieni od tego narkotyku. Cały czas na najwyższych obrotach, aż wreszcie trzeba było zejść na ziemię i wtedy pojawiły się wszystkie niepokoje i wątpliwości. Musiałem dopilnować, mieć pewność, że płyta, którą robimy, będzie równie doskonała jak ta, którą on zrobiłby sam. Zacząłem rozglądać się za radami i opiniami innych ludzi. Prezentowałem fragmenty tej płyty przyjaciołom, producentom, znajomym i krok po kroku powoli odbudowywałem wiarę. Ale i zyskałem udział cudownych artystów i ich wpływ na ten album. No właśnie. No na przykład, skąd pomysł, żeby na tym albumie zagrał Beck? Adam mówi, zawsze go lubiłem. Jego ojciec, David Campbell, jest aranżerem i to on zrobił aranżację smyczków do bardzo znanej piosenki Leonarda Cohena zatytułowanej Anthem. I always liked Beck and Beck's father actually his name is David Campbell and he's an arranger. And he did the string arrangement for a very famous song of my father's called Anthem. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Tam w tym Anthem są takie słowa. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Nasi ojcowie pracowali razem, a Beck ze swoją creative guy and nieprawdopodobną kreatywnością jest w dodatku wielkim fanem Leonarda Cohena. Chciałem zasięgnąć jego opinii, ale kiedy usłyszał płytę, otrzymałem od niego największe z możliwych zastrzyków pewności siebie. He said, if you want, I'll play something because I would love to play something on a Leonard Cohen record. It's always been a dream, but you don't need me. Powiedział, nie potrzebujesz mnie. Bardzo chciałbym zagrać na płycie Leonarda Cohena, to zawsze było moje marzenie, ale ty mnie po prostu nie potrzebujesz. On, which was one of my father's signatures, he played a song called Night of Santiago. Zatem w utworze The Night of Santiago wykonał piękną partię gitary i zagrał na drumli, co było jednym ze znaków rozpoznawczych muzyki mojego ojca. No tak, porozmawialiśmy o tacie, porozmawialiśmy o płycie Thanks for the Dance, ale jednak siedzi przede mną muzyk, czynny muzyk, to teraz ty i twoja twórczość. Co dalej? Adam mówi, nie wiem, teraz staram się po prostu wyprowadzić ten statek z portu. I don't know. I'm just trying to get this ship out of the port. To duży statek. It's a big ship. Mały port. Small port. Bezkresne morze. Wiele kontynentów i portów do odwiedzenia. Ports to visit. And I can only focus on one thing. Muszę się skoncentrować na jednej rzeczy. My full attention. But I think you've got some songs on your shelf. I hope so. Aby dać jej pełnię swojej uwagi. Powiedziałem, ale są chyba na półce jakieś piosenki twoje. Powiedział, mam taką nadzieję. She said she was a maiden that wasn't what I heard. For the sake of conversation, I took her at her word. The lights went out behind us, the fireflies undressed, the broken sidewalk ended. I touched her sleeping breasts. They opened to me urgently, like lilies from the dead. Behind a fine embroidery, her nipples rose like bread. Then I took off my necktie, and she took off her dress. My belt and pistol set aside, we tore away the rest. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river. from me like schools of startled fish. Though I've forgotten half my life, I still remember this. Now as a man, I won't repeat the things she said aloud. Except for this, my lips are sealed forever and for now. And soon there's sand in every kiss, and soon the dawn is ready. And soon the night surrenders to a daffodil machete. I gave her something pretty, and I waited till she laughed. I wasn't born a gypsy to make a woman sad. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. I didn't fall in love, of course, it's never up to you. But she was walking back and forth, and I was passing through. When I took her to the river in her virginal apparel, when I took her to the river on that night of Santiago, and yes, she lied about it all, her children and her husband. You were born to judge the world, forgive me, but I wasn't. The night of Santiago, and I was passing through. Took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would do. The night of Santiago, poeta. Thanks for the dance, Leonard Cohen. Nigdy nie zapomnę tych pierwszych słów, które powiedziałem do Adama Cohena, jego syna w Berlinie. In my opinion, you are best your father's work keeper. No tak, strażnik twórczości, spuścizny, pamięci o Leonardzie wykonał kapitalną robotę na tej nowej płycie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. I jeszcze Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat, klasyk sprzed lat. Papa. Like where I'm living, there's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake